roka na pazar isprlja na nožicu. Ona ide jednom grmu, tari grme ovu nogu, tari grme ovu nogu, neću. Ne, ne, ne, ne, ne, neću. Pričekaj se jadni grme, ja ću na te kozu zvati, neka tebe koza brsti, pa dovede jednu kozu, brsti kozo ovaj grm, neću. Jadna kozo, ja ću na te vuka zvati, neka tebe vuk pojede, pa dovede jednog vuka, jedi vuče ovu kozu, neću. Neću. Pričekaj se jadni vuče, ja ću na te selo zvati, neka tebe selo tuče, pa dovede jedno selo, tuci selo ovog vuka. E, neću. Ne, ne, ne, ne, ne, neću. Ne, ne, ne, ne, ne, neću. Pričekaj se jedno selo, ja ću na te vatru zvati, neka tebe vatra spali, pa dovede jednu vatru, pali vatro ovo selo, hoću. Eto baš to hoću, eto baš to hoću, eto baš to hoću, eto baš to hoću, sad je vatra.